थॉमस आल्वा एडिसन, दूसरा भाग। घर के तहखाने में थॉमस ने एक प्रयोगशाला शुरू की। अजीबोगरीब खुशबुएं, धुआं और कभी विस्फोटों की आवाज़ें भी उस प्रयोगशाला में से आती थी। वहां पर थॉमस अपने दिमाग में घूम रहे अनेकों सवालों के जवाब ढूंढता था। 1859 के शुरू में थॉमस जब 12 साल का था तो वो ग्रैंड ट्रक रेलवे में मिठाई की गोलियां बेचने लगा। उन गोलियों के साथ साथ वो रेल में सफ़र कर रहे मुसाफिरों को सैंडविच, फल और अखबार भी बेचता था। उसी ट्रेन के मालगाड़ी वाले डिब्बे में थॉमस ने अपनी प्रयोगशाला शुरू की। ट्रेन डेट्रॉइट में काफ़ी देर तक रुकती थी। उस दौरान थॉमस अपने प्रयोग करता था, पर थॉमस ने केमिकल्स का सुरक्षित रूप से उपयोग नहीं किया। उसके कारण एक दिन डिब्बे में आग लग गई। स्टेशन मास्टर ने जल्दी से आकर आग बुझाई। उसके बाद स्टेशन मास्टर ने थॉमस के सारे केमिकल्स डिब्बे के बाहर फेंक दिए। 1862 में थॉमस ने एक पुराना प्रिंटिंग प्रेस खरीदा। उसने ट्रेन के मालगाड़ी वाले डब्बे में इस छापाखाना को लगाया और उसने अपना अखबार द वीकली हेराल्ड छापना शुरू किया। इस अखबार में थॉमस सफ़र कर रहे मुसाफिरों और ट्रेन पर काम करने वाले लोगों की खबरें छापता था। अखबार में थॉमस अपने विचार भी लिखता था। उसका मेहनत करने में विश्वास था, इसलिए उसने लिखा, जितना ज़्यादा काम करोगे उतना अधिक काम पूरा होगा। हर स्टेशन जहाँ ट्रेन रुकती वहाँ थॉमस उतरकर लोगों को अखबार बेचता। अखबार बेचकर थॉमस जो पैसे कमाता उनसे वो प्रयोग के लिए और केमिकल्स खरीदता। 1862 में माउंट क्लेमेंस स्टेशन पर उसने एक रेल के डिब्बे को एक बच्चे की ओर लुढ़कते हुए देखा। तब थॉमस ने अखबार एक तरफ फेंके और दौड़कर उस लड़के की जान बचाई। पुरस्कार में उस लड़के के पिता ने थॉमस को टेलीग्राफी के गुर सिखाए। उसके बाद थॉमस ने करीब 6 साल टेलीग्राफ ऑपरेटर जैसे बिताए।